7. อนุรุทธสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะ229ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกชายคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำบอกของเราแล้วกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวและจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับพัฒหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดมาแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจมากมีที่ที่จะต้องทำงานทางราชการมากชายคนนั้นรับคำแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะกราบเท้าพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะโปรดนับตนเองเป็นรูปที่สี่นิมนต์รับพัฒหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอพระคุณเจ้าโปรดไปแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำในทางราชการมากท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ230ครั้นเวลาเช้าเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระอนุรุทธะครองผ้าอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของช่างไม้ปัญจกังคะแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นช่างไม้ปัญจกังคะถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตแก่ท่านพระอนุรุทธะจนอิ่มหนำสำราญด้วยตนเองพอเห็นท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จละมือออกจากบาทแล้วจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายเข้ามาหากระผมในที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เถิดพระเถระบางรูปกล่าวอย่างนี้ว่าข้าหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญทำสองประการนี้คือหนึ่งเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตถะต่างกันและพยัญชนะต่างกันอย่างไรหรือว่ามีอัตถะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นข้าหบดีถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งท่านจะได้ปฏิบัติไม่ผิดจากเรื่องนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมเหล่านี้คือ 1. เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตถะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นข้าหบดีธรรม2ประการนี้คือ 1. เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้ 2. เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันท่านพึงทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อไปนี้เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าบดีนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติอันหาประมาณไม่ได้231เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้าน2หรือ3แห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักร1แห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักร2หรือ3แห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดปัตตภีซึ่งมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต1แห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะถ้าหากบดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็ทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอรรถต่างกันและมีพยัญชนะต่างกัน232ครหบดีการเข้าถึงภพนี้มี4ประการการเข้าถึงภพ4ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นปริตาภา 2. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างหาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นอัปปมานาภา3. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเทพชั้นสังคลิกถาภา 4. น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริสุทธาภาการเข้าถึงภพ4ประการนี้แลมีสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันหลายดวงเข้าไปยังเรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่มีแสงสว่างไม่ต่างกันแม้ฉันใดสมัยที่พวกเทพประชุมร่วมกันก็ฉะนั้นเหมือนกันเทพเหล่านั้นย่อมมีปรากฏมีสีกายต่างกันแต่มีรัศมีไม่ต่างกันข้าบดีเทพเหล่านั้นไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนต หรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นเปรียบเหมือนแมลงวันที่ติดไปกับหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของเราเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าแมลงวันเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้นแม้ฉันใดเทพเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีความคิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของเราทั้งหลายเที่ยงยั่งยืนหรือแน่นอนแต่เทพเหล่านั้นย่อมอภิรมย์ในที่ที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น233เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องขอถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเล็กน้อยหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าท่านกัจจานะโดยองค์แห่งการเกิดบรรดาเทพเหล่านี้เทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่เทพบางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้ท่านกัจจานะถ้าเช่นนั้นกระผมขอย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบปัญหานั้นตามที่ท่านพอใจท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้หนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่กับภิกษุหนึ่งรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหัคคตจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปสู่โคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตอยู่นี้เป็นมหัคคตจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหัคคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่นี้เป็นมหัคคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจานะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหัคคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่นี้เป็นมหัคคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหัคคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้ จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่ากันบรรดาจิตภาวนาที่ภิกษุสองรูปนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมจิตแผ่ไปตลอดมหาปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะจิตภาวนายิ่งกว่าขอรับท่านกัจจยนะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้234ลีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญแต่กระผมมีเรื่องจะขอสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องนี้ว่าเทพผู้มีรัศมีทั้งหมดนั้นมีรัศมีเศร้าหมองหรือว่าบรรดาเทพเหล่านั้นมีเทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจยนะโดยองค์แห่งการเกิดนั้นบรรดาเทพเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจยนะถ้าเช่นนั้นกระผมจะทำการเปรียบเทียบแก่ท่านแม้เพราะการเปรียบเทียบวินยูชนบางพวกในโลกนี้จึงรู้ทั่วถึงอรรถะแห่งภาษิตได้เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์แม้ไส้ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างริบหรี่แม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่ไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทธะให้ดีไม่กำจัดอุทจักกุกุจจะให้ดีเพราะไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทธะให้ดีไม่กำจัดอุทจักกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างเรียบรีหลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพผู้มีรัศมีเศร้าหมองเปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันอันบุคคลจุดไฟอยู่แม้น้ำมันก็บริสุทธิ์แม้ไส้ก็บริสุทธิ์เพราะน้ำมันและไส้บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นจึงติดไฟอย่างไม่ริบหรี่แม้ฉันใดภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีกำจัดอุทจักกุกุจจะให้ดีเพราะระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีถอนถีนมิทะให้ดีและกำจัดอุทจักกุกุจจะให้ดีภิกษุนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างไม่ริบหรี่หลังจากมรณภาพแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจยนะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทพผู้เกิดในหมู่เทพเดียวกันเหล่านั้นเทพบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่เทพบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์235เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพิยกัจจยนะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าดีละท่านอนุรุทธะผู้เจริญท่านอนุรุทธะมิได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านอนุรุทธะกล่าวว่าเหล่าเทพนั้นเป็นอย่างนั้นบ้างเหล่าเทพนั้นเป็นอย่างนี้บ้างท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านอนุรุทธะต้องเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมาเป็นแน่ท่านกัจจานะท่านกล่าววาจานี้เป็นที่น่าเชื่อถือจริงๆแต่กระผมจะตอบท่านบ้างท่านกัจจานะกระผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาและเคยร่วมสนทนากับเทพเหล่านั้นมานานแล้วเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสัพพยกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจสังฆะว่าขหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ท่านละเหตุแห่งความสงสัยนั้นเสียได้เราทั้งสองจึงได้ฟังธรรมบรรยายนี้ดังนี้แลอนุรุทธสูตรที่7จบ